kupując pralkę Samsung EcoBubble z panelem AI Control. Otrzymasz do 400 zł zwrotu od producenta i do 30% rabatu na drugi wybrany produkt AGD. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaapelował do władz szpitali o zgłaszanie zapotrzebowania na respiratory. Każdy szpital, który zwróci się do Agencji Rezerw Materiałowych, otrzyma respirator, mam nadzieję, w terminie krótszym niż 48 godzin. Dziś potwierdzono w naszym kraju rekordową liczbę zakażeń koronawirusem, prawie 28 tysięcy. Wieczorem odbędzie się gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. W ciągu miesiąca utworzonych zostanie 6 tysięcy łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu składał wizytę na budowie szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jednego z trzech, które mają powstać w regionie, placówka pomieści 500 łóżek, z czego niemal wszystkie będą miały dostęp do instalacji tlenowej. Premier poinformował w Katowicach, że w Agencji Rezerw Materiałowych dostępnych jest 3,5 tysiąca respiratorów. Szef rządu apelował do szpitali, aby zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie. Mają różne organy założycielskie, to starostowie, prezydenci, marszałkowie, a także inne instytucje i inne organy założycielskie. Każdy szpital, który zwróci się do Agencji Rezerw Materiałowych, otrzyma respirator, mam nadzieję, w terminie krótszym niż 48 godzin. To jest tylko kwestia odpowiedniej konfiguracji sprzętu. Premier poinformował, że obecnie dostępnych jest około 30 tysięcy łóżek, ale liczba zakażonych osób cały czas jest bardzo wysoka. W związku z tym musimy tworzyć nowe miejsca dla chorych, ale musimy też opanować rozwój epidemii. Stąd te wszystkie obostrzenia. One muszą być przestrzegane, powiedział szef rządu. Dziś zamknięte zostały kina, teatry i galerie. Wprowadzono też ograniczenia w działalności hotelarskiej i handlowej. Wczoraj premier przedstawił kolejny pakiet rozwiązań dla branż dotkniętych kryzysem. To m.in. subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. 27 875 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby zmarło 349 osób. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwach śląskim, niemal 4300, i mazowieckim, prawie 3000. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że najwyższe liczby zakażeń rejestruje się w dużych aglomeracjach miejskich. Wszystkie duże aglomeracje, aglomeracja śląska jest bardzo gęsto zaludniona, sprzyja temu, że tych nowych zakażeń niestety jest tak dużo. Zawsze na czele było województwo mazowieckie, które też jest Warszawa dużym miastem. No w tej chwili niestety mamy te transmisje poziomu w województwie śląskim bardzo aktywne, więc także apeluję do wszystkich mieszkańców Śląska, aby naprawdę przestrzegali tych zasad, które od miesięcy powtarzamy. Najważniejsze jest noszenie maseczki, unikanie kontaktów społecznych oraz mycie i dezynfekcja rąk, podkreślił wiceminister. Białoruscy niezależni eksperci i ekolodzy krytykują uruchomienie elektrowni jądrowej w Ostrowcu około 30 km od litewskiej granicy. Twierdzą, że jest to projekt polityczny, który doprowadził do pogorszenia relacji z Litwą. Włodzimierz Pac. Niezależny politolog Roman Jakołlewski w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że państwa nadbałtyckie już zapowiedziały, że po uruchomieniu siłowni w Ostrowcu budowanej przez Rosjan nie będą kupować białoruskiej energii. To niewątpliwie polityczny projekt inwestycyjny. Jest on elementem nacisków głównie na Litwę, ale również inne kraje. Podobnie siłownię w Ostrowcu ocenia białoruski ekolog Tatiana Nowikoła. Nasz system energetyczny ma nadmiar energii. Z drugiej strony państwa nadbałtyckie już zadeklarowały, że nie chcą kupować tej energii. Wychodzi więc, że nie ma żadnych powodów dla uruchamiania tej elektrowni oprócz politycznych. Białoruscy ekolodzy zwracają uwagę, że siłownie jądrowe z założenia są obiektami podwyższonego ryzyka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Wieczorem odbędzie się gala wręczenia nagród Polskiego Środowiska Muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020. Wydarzenie będzie transmitowane w programie drugim Polskiego Radia. W tym roku Rada Programowa do Spraw Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca wytypowała nominowanych spośród nadesłanych 187 kandydatur, mówi dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Katarzyna Meissner.

zagubiony gdzieś, parasol z nim, czekam na deszcz. Zegar nie wie jak, bez moich rąk ma życie wieść. Wielki stos, piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Za mną drzwi, pójdę boso, nie zabiorę nic, pójdę boso, za mną drzwi, pójdę boso, nie zabiorę nic. I dopiero gdy pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Pójdę boso, Zakopower. Co za wersja? Tak, dzień dobry Państwu. To w ogóle jest inna wersja piosenki. To jest wersja akustyczna nagrana na jednym z naszych koncertów w Filharmonii w Białymstoku z zespołem Atom String Quartet, z moimi kolegami, którzy zresztą zrobili do tego bardzo nastrojowy aranż. Ale pan tu zupełnie inaczej brzmi. Pan ma jakieś srebro w głosie. Pan po prostu się chyba bardziej w siebie wsłuchał zwyczajnie. No po prostu lepiej się słyszałem, bo nie było takiego huku. Ale rzeczywiście to jest tak, że tam w tle gra tylko kwartet. Tak? Tylko i aż. Rzeczywiście jest to też aż, bo brzmi to naprawdę pięknie i nie trzeba nic więcej. No jak to z Atom String Quartet. A w naszym studiu skrzypek, wokalista, architekt Górol. Górol czy Góral? Górol, górol, po góralsku górol się goda, tak. Goda się? Godo. Godo. Mówi godo. Tata, mąż, syn, lider zespołu Zakopower. Łukasz Sebastian Karpiel o przydomku Bułecka, zgadza się? Tak, wszystko się zgadza, rzeczywiście. Mam na pierwsze imię Łukasz, aczkolwiek go w ogóle nie używam i to też jest śmieszne, bo mama mi tak dała na imię, po czym w życiu tak do mnie nie powiedziała, tylko mówiła Sebastian, więc to zupełnie dla mnie niezrozumiałe, ale... Cóż, już się do tego przyzwyczaiłem. A dlaczego tak zrobiła? No nie wiem, to już by trzeba było zapytać mojej mamy. Pewnie akurat miała taki może i nastrój, moment, że to imię się jej podobało, a kobieta jest zmienną, jak wszyscy wiemy, więc potem pewnie stwierdziła, że jednak Sebastian będzie lepiej. I tak a już pan? Został. Czy ja jestem zmienny? No cóż, pewnie czasem tak. Myślę, że każdy człowiek idąc przez życie zmienia się w jakiś sposób. Zmiany są absolutnie wpisane w życie ludzkie. A dokąd ten człowiek, dokąd Sebastian? No idzie boso. To się dopiero okaże. Niestety nie chcę tutaj popadać w taki melancholijny nastrój, ale wszyscy idziemy w tą samą stronę i do jednego punktu tak naprawdę. I im prędzej się z tym pogodzimy, im prędzej oswoimy się z tą myślą, tym lepiej dla nas, tym łatwiej nam będzie żyć. A pan się pogodził? Oswoił? Nie, jeszcze nie. Ale myślę, że to też przychodzi z wiekiem. Boi się pan? Taka dojrzałość. Każdy się boi. Ja nie. Nie? No to zazdroszczę. A czego się pan boi? Czego? Niewiadomego. Znaczy niewiadomego. Jestem człowiekiem wierzącym, więc mam ten komfort, tak? Natomiast samo przejście na drugą stronę jest wielką tajemnicą, bo nikt nigdy tam nie był i nie wrócił, tak? Oczywiście są jakieś przypadki śmierci klinicznych, natomiast do końca nie wiemy, czy to rzeczywiście jest tak. A poza tym momentem przejścia, którego się pan boi, to jeszcze się czegoś pan boi? Może nie tyle, że się boję, co jestem zatroskany, tak? Mhm. O zdrowie najbliższego, o los moich dzieci, o moją najbliższą rodzinę. To takie chyba normalne troski, lęki. A jak to z tym pana charakterem jest? Łatwy czy niełatwy? Ciężko jest mówić o sobie, ale spróbuję. Dziękuję. To według mnie jest dosyć trudny, a to też wynika z mojej jakiejś tam nadwrażliwości. I pewnie też z tego, czym się zajmuję. No jestem artystą i tacy ludzie często gdzieś tam bujają w obłokach, często są nadwrażliwi, zbyt emocjonalni. No i te emocje czasem moje życie właśnie dominują, więc podejrzewam, że to nie jest łatwe dla kogoś, kto musi ze mną żyć. A kiedy ta nadwrażliwość daje panu do wiwatu? Kiedy mi daje? Codziennie mi daje do wiwatu. Po prostu muszę się przyzwyczaić, że taki mam charakter, że taki jestem, że tak przeżywam i widzę świat w taki, a nie inny sposób, że tak reaguję na bodźce. No, oczywiście to nie jest jakieś też usprawiedliwienie, bo z jakimiś tam słabościami na pewno trzeba walczyć. A z jakimi? Choćby z wybuchowością. Pan wybucha? Wybucham często. No. A jeszcze przy dwójce małych dzieci to trudno jest nie wybuchać, trudno jest te emocje podtrzymywać. Moje dzieci są trochę takie jak ja, czyli są bardzo emocjonalne, są nadpobudliwe, więc mam takie troszkę odbicie lustrzane. Dzięki temu mogę zobaczyć, jak to wygląda z boku i strasznie mnie to czasem denerwuje. No. Ale powiedział pan dzięki temu, to znaczy, że to są albo mogą być nauczyciele też. No tak, jest to jakaś lekcja, lekcja pokory, lekcja do tego, żeby po prostu się zmieniać, żeby być lepszym człowiekiem i szlifować, tak? A dlaczego chce pan być lepszym człowiekiem? Bo przecież o to w życiu chodzi, żeby się rozwijać, prawda? Zależy komu. No myślę, że jednak w większości. Czasem, może są tacy ludzie, którzy jeszcze do tego nie doszli, ale większość jednak do tego dochodzi, że chce zmian, chce iść w przód. No, dreptanie w miejscu jest nudne i przyszliśmy na ten świat po to, żeby po prostu przerabiać pewne rzeczy, zmieniać się, by się rozwijać. To jest absolutnie naturalny proces dla mnie i brak jakiegoś postępu mnie strasznie irytuje, więc wybucham. To tak może czasem wybucham, ale staram się jednak pracować i zmuszać się do tego, żeby te zmiany były i żeby to były zmiany na lepsze. No dobrze, a ten karpiel Bułecka, który już jest taki pozmieniany, taki gotowy, taki, do którego pan boso czy nie boso wędruje. Mhm. To jaki on jest? To właśnie taki, który panuje nad emocjami. To taki, który może nie skupia się zbytnio na sobie, jest mniej egoistyczny. To po prostu dobry, ciepły, porządny ojciec, dobry mąż, otwarty na ludzi, przyjacielski, pomocny, dobry kumpel. To poprzeczka dobry wysoko, kolega. Wysoko postawiona. A to są kwestie tylko charakteru, a do tego jeszcze dochodzi praca zawodowa, tak? No, no jest co robić, jest nad czym pracować. No dobrze, a jak pan stoi na tej scenie i pan śpiewa i wchodzi w tę historię po raz kolejny i ci ludzie tam szaleją po drugiej stronie, to zdarzyło się panu uzależnić od tych reakcji publiczności? Tak, jestem w jakiś sposób od tego uzależniony i brakuje mi tego. Kiedy tego jest dużo, jestem tym zmęczony, ale tak jak teraz, kiedy odpoczywam już pół roku, tak, od marca, to rzeczywiście mogę z pełną świadomością na to pytanie powiedzieć, że tak, tak, to na pewno uzależnie, jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebny mi jest kontakt z publicznością, potrzebne mi jest to wyrzucanie emocji z siebie na scenie, takie oczyszczanie się trochę, przekazywanie tego, co gdzieś tam we mnie się kotłuje, co we mnie siedzi, co gdzieś tam we mnie dojrzewa, żeby się dzielić właśnie tym z ludźmi w taki sposób artystyczny, muzyczny. Jest pan młody? Wie pani co? Ostatnio sobie robiłem takie badania wydolnościowe i wyszło mi, że mam wiek metaboliczny 25 lat, więc pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, tak, jestem bardzo młody. To zapracował pan sobie na to? Nie, tak naprawdę ja uważam, że mam starą duszę i zawsze tak było, bo jak byłem dzieckiem, to byłem zawsze jakieś miałem takie przemyślenia ponad mój wiek. Aha. Zawsze miałem starszych kolegów, bo z młodszymi nie miałem o czym gadać, czy nawet z rówieśnikami. Jeżeli chodzi o duszę, to tak, jestem na pewno starszy niż w rzeczywistości. A co dzisiaj? Do pana goda? Goda? Godo. Godo. Do pana stara dusza. Do tej audycji wybrałem taką jedną piosenkę, którą śpiewa Edyta Geppert. Tak. Nie żałuję. Myślę, że to jest to, co ta dusza do mnie teraz mówi, tak? Mówi to, żeby uczyć się pokory, umieć się pogodzić z tym, co nas spotyka. Co więcej, być wdzięcznym za to, co nam daje los, bo to wielka sztuka i tak jest łatwiej żyć po prostu. Mieć w sobie wdzięczność. Wierzyć, że to wszystko, co nas spotyka i co się dzieje w naszym życiu ma absolutny sens i jest po coś. Ile pan ma lat? 44. I już pan to wie? Dowiaduję się. Może to nie jest tak, że ja już przerobiłem to i potrafię tak żyć, bo nie potrafię jeszcze tak żyć, ale chciałbym. Do tego zmierzam. Chciałbym tą umiejętność posiąść. A gdyby pan mógł wybrać jedną rzecz, ważną, ze swojego życia, za którą jest pan naprawdę wdzięczny? To rodzina. Rodzina. Pamiętam, kiedy byłem sam i z jakimi się musiałem mierzyć przeżyciami. Jak mi to doskwierało. Więc absolutnie jestem za to wdzięczny, za moje dzieci, za żonę, za ojca, matkę, brata, siostrę i tak dalej. Ale nie tylko, bo też jestem wdzięczny za to, że pochodzę z takiego miejsca, jakiego pochodzę. To też mi bardzo, bardzo dużo dało. Dlatego wiem, że jak ważne jest przywiązanie do tradycji, jak ważne są korzenie. Wiem, jaką to daje siłę w życiu. Jak ważne jest to, żeby wiedzieć, gdzie jest twoje miejsce, skąd jesteś? Jak ważne jest to, żeby wiedzieć, kto był twoim pradziadkiem, kto był twoim prapradziadkiem, czym się zajmował. A wychowując się właśnie na Podhalu, zostało mi to dane, bo tam to przywiązanie do tradycji jest bardzo, bardzo silne. Mądrzy ludzie mówią, że jeżeli człowiek ma zapuszczone głębokie korzenie, to żadna wichura go nie złamie. I to jest prawda. I będzie potrafił, co bardzo trudne myślę w dzisiejszej rzeczywistości, także elastycznie poruszać koroną. Potrafić się dostosować do sytuacji właśnie po to, żeby ta sytuacja go nie złamała. Tak, to jest bardzo ważne. Dlatego dziwię się ludziom, którzy od tego chcą uciec. Zupełnie tego nie rozumiem. Którzy chcą być tacy jak wszystko wkoło. No ale najpierw trzeba wiedzieć, kim się jest. No to jest jakaś pozycja wyjściowa do tego. Wyjściowa, pan mówi? Tak. Wiele osób na końcu swojej drogi dowiaduje się albo i nie, kim jest. Lepiej późno niż wcale. A dla pana to jest sytuacja wyjściowa. Kim pan jest? Kim jestem? No widzi pani, to też znów trudne pytanie, no bo to nie jest pytanie do mnie. Jestem ojcem dwójki dzieci, co już pani powiedziała. Jestem góralem, z czego jestem bardzo dumny. Jestem synem, jestem wujkiem. Jestem człowiekiem. Ja mogę powiedzieć, kim się staram być. A kim był pana pradziadek? Mój pradziadek, zależy który, czy od strony mamy, którego czy od pan wybierze? Na przykład mój pradziadek od strony mamy, tata mojej babci, był leśniczym. Natomiast tata mojego dziadka był żołnierzem, służył na froncie w wojsku austro-węgierskim, bo to były wtedy takie czasy zaborów. Aha. No i gdzieś tam na tej wojnie walczył, długo go w domu nie było, bo oślepili go gazem, więc nie wracał bardzo, bardzo długo. Tam już rodzina się z tym pogodziła, że pewnie nie wróci. Okazało się, że tam rok czy półtora roku po wojnie wrócił do domu i potem zajmował się tym, co miał, czyli duże gospodarstwo, więc nad tym wszystkim pracował. Bardzo fajny, ciepły, ciekawy człowiek. A którego pradziadka, prababka, czyli żona, leżała w szpitalu? To ze strony mojego taty. To była matka mojej babci, która miała chorobę jakąś związaną z płucami. Położyli ją do szpitala. Jej mama codziennie przynosiła jej bułki, ponieważ pracowała w piekarni. Tak, ja bułka chciałam. A bułka była wtedy rarytasem, bo na Podhalu była bieda, więc te bułki robiły wielkie wrażenie na jej współlokatorkach, że tak się wyrażę, czyli tych współpacjentkach, które tam leżały. Mhm. I one przezwały ją Bułecka. I to potem przylgnęło już do całej rodziny i tak powstał nasz przydomek. Tak, bo ludzie myślą, że to jest część nazwiska. Nie, to jest taki przydomek rodowy. Bułecka. To się daje zwykle do tego, żeby odróżnić rody, bo na przykład tych, którzy nazywają się Karpiel, na Podhalu jest dosyć dużo, więc mhm. daje się im takie przydomki. Te przydomki często właśnie pochodzą z jakichś tam prozaicznych sytuacji. No, Bułecka to jest właśnie to, ale jest na przykład też Karpiel mocarny. Mhm. A dlatego mocarny, bo mieszkali na podmokłym terenie, takiej młace, jak to się mówi po góralsku, moczarach, tak? I nazwali ich mocarny. I to są często takie śmieszne. A mógłby pan, chociaż w kilku zdaniach, ale gwarum, mhm. pogadać o swoim dzieciństwie teraz, o tym miejscu, z którego pan wyrasta? Urodził się w Kościeliskach, urodził się w Krakowie tak naprawdę, bo tam moja mama pojechała mnie urodzić, natomiast całe dzieciństwo było w Kościelisku. Kościelisko to jest wieś przylegająca gdzieś tam do Zakopanego. To jest po góralsku? Przylegają. No nie, ciężko mi w ogóle mówić w radiu po góralsku. A dlaczego? Nie wiem. Ja to mam fragment, chociaż taki, próbkę. Takie klapki. Jak jadę do Kościeliska, to nagle przestawiam się na gwarę. Natomiast jak przyjeżdżam do Warszawy, to ciężko mi się przestawić tak i otworzyć. Chyba, że to jest scena, to wtedy łatwiej. To zróbmy tak. Mhm. Bardzo proszę, żeby zamknął pan oczy. Mhm. I wyobraził sobie pan, wchodzi pan do domu mamy. Jest mhm. pan w Kościelisku. I wita się pan z nią? Mhm. To też jest trudne. Nie zamknął pan oczu. Nie, ale... Łatwiej by mi było tak zrobić, że wchodzę do domu, mm-hmm. w którym się wychowywałem, tak? Tak. I co widzę? O, super. Chodzę do chałupy, otwieram drzwi, że chodzę do takiej małej kuchenki, z lewej strony stoi piec z blachą, w piecu się pali. Za piecem po lewej stronie są drzwi do małego pokoju. Są dwie pościele, na jednej pościeli śpi moja mama, na drugiej pościeli śpię ja. W pokoju jest jeszcze na środku stół, jest sofa, jest kredens, jest stolik, na stoliku stoi telewizor. Izba ma 3 na 4 metry, dość mało, ale jest tam dzięki temu przyjemnie. No, na pewno są to takie dla mnie wspomnienia ciepłe. I tu już skończę z gwarą, bo mi brakuje słów. Bo to jest tak. Gwara... Aha. Ciężko jest wszystko powiedzieć gwarom, bo to jest język dosyć prosty i czasem... I hermetyczny. I hermetyczny. Mhm. I on... Nie mogę tak w takiej pełni zobrazować do końca tego, co bym tu chciał powiedzieć. Tak. Bo na przykład już mhm. samo słowo teraz powiedziałem zobrazować, no, czyli pokazać. No. No ale właśnie. Pokazać to no, można również dobrze pokazać palcem coś, nie? Czy... Mhm. No, niuanse. Niuanse. Ale wie pan, co było w tym bardzo piękne? Mm. To, że pan naprawdę zamknął oczy. No, i, ale nie tylko. To, że pan po prostu dłońmi pokazywał te wszystkie przedmioty i to była taka duża doza autentyczności w tym. No pewnie tak, ale też mi to dało do myślenia, że rzeczywiście ciężko mi jest tak, to jest niesamowite, że ciężko mi jest się tak przełączyć, wcisnąć guzik i przejść na gwarę, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia miejsca, że jakby to było Zakopane i to by były inne okoliczności. Na przykład spotkałbym się z chłopami na budowie i musiał coś im wytłumaczyć, coś, to by było zupełnie naturalne przejście. Jaki kolor miało pana dzieciństwo? Miało kolor wolności, a jaki to kolor? Na pewno radosny. Wychowywałem się w takim miejscu, że byłem absolutnie wolnym człowiekiem, bo wychodziłem z domu i mogłem robić co chcę i mogłem iść przed siebie godzinami i nikt mi w tym nie przeszkadzał. Nie byłem ogrodzony żadnym płotem, nikt mnie nie przeganiał, nie mogłem wpaść pod samochód, bo były tylko wkoło pola i lasy, więc to była pełna sielanka i tą wolność gdzieś we mnie mocno zaszczepiło. To było dzieciństwo też przepełnione pracą, bo wychowywałem się na wsi, więc mieliśmy gospodarstwo rolne i często musiałem pomagać dziadkom czy mamie. W związku z powyższym nie jeździłem na wakacje, tak jak teraz dzieci wyjeżdżą. Pamiętam, że pierwsze moje wakacje to były, jak byłem już dorosłym człowiekiem, że wyjechałem gdzieś na wakacje, tak? Więc było i tak, ale to nie jest, że ja narzekam na to, bo absolutnie wspominam to z sentymentem, jak grabliśmy siano, jak to siano zwoziliśmy, jak nie wiem, trzeba było gdzieś krowę przyprowadzić z pola, jak się pasło. No to były naprawdę takie rzeczy, które ukształtowały mnie w jakiś sposób jako człowieka i dużo mi dały. Może dlatego potrafi pan być osobny? Być może tak. Na pewno to mi dużo dało. A czym ten pana dom, ta izba Ta niewielka, jak pan dwie powiedział. Dwie izby, bo to była bardzo mała chałupa. To była chałupa, którą zbudował mój dziadek. Aha. Tuż przed wojną. I początkowo w planach ten dom miał być większy. Wybuchła wojna, więc w końcu już zostali w tych dwóch izbach. Była jeszcze boisko, gdzie się trzymało siano i do tego szopa była dobudowana, więc to był taki dom, no bardzo prosty, dosyć prymitywny, ale przepełniony ciepłem i pozytywnymi emocjami. I pachniało czym? Sianem głównie, bo jak się płodziło, to się płodziło przez to boisko, więc tam było to siano. No a w izbach, jak to w izbach, no. A ten tata, ten pana tata, tam zagląda do tej izby? Ja nie wychowywałem się z ojcem, bo mój ojciec gdzieś tam mieszkał w sąsiedztwie, znaczy gdzieś tam. Wiem, gdzie mieszkał, bo przecież nieraz tam byłem. Natomiast mama mnie wychowywała i dziadkowie. Aha. Ale absolutnie z ojcem miałem kontakt, bardzo wiele mu zawdzięczam i też jakoś w jakiś sposób ukształtował mnie jako człowieka. A co dała panu mama? Co mi dała mama? Tak, co zauważa pan w sobie teraz, po latach, kiedy wyszedł pan z tej izby? No na pewno miejsca. Moja mama była bardzo wrażliwą, jest bardzo wrażliwą osobą, więc podejrzewam, że dała mi takie mnóstwo wrażliwości, empatii i takiego otwarcia na drugiego człowieka, na jego los. To są bardzo ważne, myślę, cechy. Też nie chcę tu słodzić, że wszystko jest super i na przykład wszystkie te cechy, które odziedziczyłem, mi się podobają, bo na przykład moja mama ma dużo w sobie takiego lęku, jakiegoś takiego martwienia się, zamartwienia. Ja często się łapię na tym, że czasem mi się zdarza iść podobną drogą i łapię się, że kurczę, sobie wizualizuję, że coś się może stać, tak? A tak naprawdę nie ma to żadnych podstaw. Oczywiście może, ale nie musi, nie należy się tym napędzać czy bać tego, więc są rzeczy, które mi przeszkadzają, ale na pewno bardzo jestem wdzięczny za te cechy, które dostałem po ojcu, bo to był przede wszystkim jakiś tam talent do muzykowania, do grania, do rysowania. Myślę, że gdyby nie jego geny, to na pewno nie byłbym architektem, nie grałbym na skrzypcach, nie śpiewałbym. On był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym właśnie i myślę, że dużo od niego dostałem. A to prawda, że z tego, jak to się mówi, próg? W domu? Nie w domu, na skoczni. Próg skoczni, tak. No to właściwie prosta sprawa. Doprawda, że spod tego progu skoczni zwiewał pan przez las? Tak, miałem taki epizod, że byłem w klubie sportowym i pamiętam, że gdzieś pojechałem na zgrupowanie do Szczyrku i stwierdziłem, że dziś nic z tego nie będzie, a trener mnie zmuszał, w związku z tym wziąłem narty i z lasem zbiegłem na dół. Miałem taką sytuację, ale to mi się raz zdarzyło. Ale to trochę lękowe, nie? To też takie trochę mamy może. I właśnie mówię tu, znów wrócimy do tego, że rzeczywiście ja z tych skoków musiałem zrezygnować, bo byłem tak przesiąknięty lękiem matki o mnie, że się coś stanie, że po prostu to nie miało żadnego sensu, ciągnięcie tego, bo ona cały czas mi wizualizowała, że na pewno jak ja zacznę to trenować, to robić, to na pewno coś się stanie, na pewno albo się przewrócę i coś sobie złamie, albo uderzę głową. I to tak gdzieś we mnie weszło, że no musiałem cały czas toczyć ze sobą walkę. Dlatego ja teraz moim dzieciom staram się tego nie robić, tylko właśnie dodawać im animuszu i utwierdzać przekonanie, że oczywiście trzeba być ostrożnym, ale nie należy popadać w skrajności, się lękać, że coś się może wydarzyć, tylko po prostu starać się panować nad sytuacją. No tak, bo moglibyśmy mieć drugiego Małysza teraz, nie? Na przykład. A czemu nie? No, moglibyśmy. Już bym był na emeryturze, więc no, ale cóż piękna, z tego. Ale jaka piękna przeszłość. No, tak. Czy teraz wieje Halny? Wiał, 3 dni temu i dokładnie wtedy byłem w Zakopanem. Co pan ma z tym Halnem? No nie chcę tu iść w taką czarną stronę w tej chwili, ale jeżeli popatrzmy na przykład na statystyki odnośnie samobójstw, to najwięcej jest podczas wiatru Halnego. O. Jest tak wielkie tąpnięcie, zmiana ciśnienia, że ludzie odczuwają to bardzo, bardzo mocno. I ten Halny też działa na mnie. Ja jak wieje wiatr, to jestem taki nadpobudliwy, taki szybko wyprowadzają mnie rzeczy jakieś trudne z równowagi, tak? I nie lubię tego uczucia, tego stanu. A w Warszawie wieje Halny? W Warszawie nie wieje Halny, ale ja na przykład wiem w Warszawie, że w Zakopanem wieje Halny, bo też mam wtedy takie dni, że czuję, że coś jest nie tak. I dzwonię często do Zakopanem, pytam się, wieje? No wieje. I wszystko jest jasne. Więc nie potrafię tego do końca wytłumaczyć, ale tak jest. No. Ale pan ma połączenie. No mam, jakieś mam. No. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad. Tak pan zaśpiewał, pan jest? Tak, ja absolutnie się utożsamiam z tym tekstem, utożsamiam się z tą piosenką. Też ją wybrałem dlatego, że mam bardzo fajne wspomnienia z tego okresu muzycznego w moim życiu, bo graliśmy mnóstwo koncertów wspólnie z turnajem i to była wielka przygoda. Czego więcej chce pan od życia dzisiaj, idąc za Moczulskim i za jego tekstem? Czego chcę więcej od życia? Aha, teraz, w tym momencie. Myślę, że chciałbym po prostu cały czas się rozwijać i stawać się lepszym w każdej dziedzinie życia. Lepszym ojcem, lepszym muzykiem, lepszym architektem, lepszym człowiekiem. Takie mam zwykłe ludzkie potrzeby. A nie chciałby pan tak pójść sobie na przykład na ściankę, żeby panu kilka fotek strzelili? Nie, nie, nie, to nie jest mój świat. Ja gdzieś ograniczyłem moje bywanie w różnych imprezach i tak zwanych salonach, bo po prostu mnie to męczy. Co więcej, ja też tam nie znajduję prawdy w tym wszystkim. Widzę tam wiele sztuczności i po prostu obdziera mnie to z energii. A czym dla pana jest, prawda? To jest filar, to jest jakaś też baza, jakiś fundament naszego życia, mojego życia. Bycie sobą, tak? Mhm. Nie udawanie kogoś, kim się nie jest. Nie aktorzenie jakieś, tylko po prostu życie w prawdzie ze sobą, z innymi. Myślę, że to jest bardzo ważne. Był pan na plażach Zanzibaru? Nigdy nie byłem na plażach Zanzibaru, ale jak może kiedyś się uda, to się wybiorę. A na jakiej najpiękniejszej plaży na świecie pan w swoim życiu był? Ja jednak będę tu wracał cały czas do mojej miejscowości. Tam nie ma plaży, ale góry są niesamowite, choćby morskie oko. Może to jest jakaś mini plaża, taka kamienista, ale za to z jakim finiszem, tak? Z jakim krajobrazem, z jakim jego zwieńczeniem. To jest na pewno magiczne miejsce i takich miejsc w Tatrach jest wiele. No dobra, ale teraz wyjedziemy z tych Tatr i pojedziemy jednak do Zanzibaru, bo tam nas pan zaprasza muzycznie. Zapraszam. Dlaczego tę piosenkę pan wybrał? Przede wszystkim napisali ją dla mnie twórcy wybitni. Pan Jan Kanty Pawluszkiewicz, kompozytor, człowiek wielu talentów, człowiek renesansu, zresztą z wykształcenia architekt, tak jak ja, współpracował z panem Markiem Grechutem, również architektem, pan Leszek Aleksander Moczulski, który też był wybitnym tekściarzem i wybitną postacią, więc to są ludzie, których podziwiam, których absolutnie szanuję i chciałbym być w jakimś stopniu taki jak oni. Wiemy, jaki powab człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także, lecz z umiarem, własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu i temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wybadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Na plażach Zanzibaru Grzegorz Turnał i Sebastian Karpiel-Bułecka, który z nami tutaj dzisiaj jest. Ale te skrzypce w twoich rękach? Skrzypce w twoich pewnie. Moich. Zabrzmiały trochę góralskości w tym było i taki jeszcze pazur karpielowy. To brzmienie skrzypiec na pewno jest specyficzne, bo ono jest po prostu góralskie. Ja nie byłem w szkole muzycznej, tylko jestem samoukiem, więc trzymam te skrzypce w inny sposób niż klasyczne skrzypek, przez to one brzmią troszkę inaczej, tak ostrzej, specyficznie. A jaką duszę mają twoje skrzypce? Wrażliwą oczywiście duszę mają. Rozadrganą trochę czasem. Jak brzmiała pierwsza zaśpiewana przez ciebie piosenka, pamiętasz? Nie pamiętam. Wiem, że ja w ogóle nie lubiłem śpiewać. Ja zawsze lubiłem grać. A nagle zacząłem śpiewać, bo koledzy mnie zaczęli namawiać, żebym śpiewał. A śpiewaj. I zacząłem śpiewać. A tak to zawsze bardziej dla mnie ważniejsze było granie. To skąd to śpiewanie? No w genach miałem, no bo mój ojciec śpiewa, brat śpiewa, cała rodzina. W ogóle na Podhalu wszyscy śpiewają. Generalnie bez wielka tradycja śpiewania. I co drugiej chałupie ludzie potrafią pięknie śpiewać po góralsku, więc to jest w genach wszystko. A śpiewasz sobie przy goleniu, tak sam dla siebie? Zdarza mi się śpiewać, może nie przy goleniu, ale chodzę czasem po domu i sobie śpiewam. To zależy od nastroju. A co na przykład? A po góralsku śpiewam pełnym głosem. A zaśpiewasz? No, tylko boję się o czułość. Poczekaj. Mikrofon. Dobra, odsuwam mikrofon. Spróbujemy. Kawa, ja to tylko kawę. Okej. Hej, nie bój się, Janicku. Nie bój się tego nic. Hej, Oromskiego zamku, Luptowskich siłbienic. Joho! To było bardzo wzruszające. No tego to nie wiem, ale góralski śpiew generalnie jest poruszający, bo góry są poruszające, bo to miejsce jest poruszające. No ale wiesz, powiedziałeś kiedyś, że ty przez śpiewanie opowiadasz o sobie. I teraz, dlaczego to było wzruszające dla mnie? Mm. Dlatego, że ty coś o sobie opowiedziałeś. Ja nie wiem do końca co, ale to było twoje. To taka była zbójnicka zaśpiewka. Na pewno interpretacja była moja, bo tak to czuję, no ale generalnie na Podhalu właśnie tak się śpiewa. A masz w sobie coś ze zbója? Oczywiście, że mam. Co? No ciupagę mam w domu na przykład. Nie, no ale ja już jako dziecko byłem taki dosyć zbójowaty, że tak się wyrażę. I myślę, że moja mama miała ze mną dosyć dużo różnych kłopotów. No ale to też świadczy o tym, że miałem jakiś charakter. Jednak nie byłem taki rozmazany nijaki, tylko byłem jakiś. No wiesz, ponoć jak młody człowiek się nie buntuje, no to na starość dobrze to na nie starość jest. Się wtedy zaczyna. Albo się buntuje, albo właśnie zaczyna drugą się stronę buntować dojdzie. Nie w tym czasie, kiedy jest na to miejsce. No pewnie tak. Ale tak zaśpiewałeś, wiesz, że prawie pękły te mikrofony. A pamiętasz, jak w szpitalu niemal pękła listwa? Tak, pamiętam, to było przy porodzie mojej córki, kiedy pani położna poprosiła mnie, żebym wezwał lekarza i nacisnął dzwonek. Ten dzwonek był na takiej listwie. Jak nacisnąłem, to ta listwa pękła na pół i spadła. Ona mi mówi, to już nie, to już nic nie rób, idź na korytarz, po prostu zawołaj. I nie dotykaj nic, na wszelki wypadek. Nic. To takie emocje były. No emocje były. No jest to przeżycie wielkie. A ważne? No, absolutnie ważne, najważniejsze. No. Dlaczego? Bo wtedy widać po prostu, że to życie nasze jest wielkim cudem i że to nie mogło być tak, że powstało przez przypadek, że musi stać za tym ktoś potężny, ktoś wielki, a tym kimś jest Pan Bóg. I to mnie też utwierdziło w przekonaniu, że rzeczywiście ktoś nad nami czuwa i dało mi taką wielką wiarę i nadzieję i spokój i tak naprawdę tą moją wiarę pogłębiło i bardzo jestem wdzięczny za to, że mogłem być przy tych porodach, że mogłem to zobaczyć, mogłem to przeżyć. Każdemu polecam, aczkolwiek no jest to duży stres, ale warto przez to przejść i tam być i zobaczyć ten cud narodzin, bo to jest cud. Po kim Tosia ma dłonie? Po mnie ma dłonie i Jędrek też ma po mnie dłonie. A czy to dobrze? To nie wiem, ale tak jest. A to ważne? No, dłonie dużo mówią o człowieku, absolutnie. A co twoje dłonie? Możesz pokazać mi? No, mam takie, no. Co mówię? Ale bardzo delikatne, trochę jak no Chopin. Ja mam jeszcze długie palce, cienkie. No, czyli to się tak źle nie trafiła, bo wiesz, dziewczynka i męskie dłonie to raczej słabo. Ale moja żona ma piękne ręce, więc pewnie wolałbym, żebym miała dłonie mojej żony. Natomiast no ja mam ręce jak mój ojciec, z tego co widzę. No to są ręce muzykanta po prostu. No długie mam palce, cienkie i tyle, no. Nie, no bardzo zgrabne masz te dłonie. No w miarę, no. A uroda jest dla ciebie ważna? Tak, myślę, że tak. A twoja? No nie, no moja to nie jest aż tak dla mnie ważna, ale w ogóle lubię patrzeć na ładnych ludzi. Ale ludzie doceniają twoją urodę i docenili, nawet jakieś tytuły masz, z tego co wiem. No tak, no ale to jest takie śmieszne trochę. Mhm. Ja jakoś nie przywiązuję wagi, wolałbym, żeby doceniali to, co robię, aczkolwiek rzeczywiście może i wygląd w życiu czasem pomaga, że czasem ludziom jest łatwiej, aczkolwiek tak naprawdę to ważne jest to, co w środku, wszyscy o tym wiemy, bo można nie wyglądać jakoś z wierzchu za ciekawie, ale jak się ma ładne wnętrze, to wtedy ten wygląd fizyczny nie jest absolutnie istotny. Bo najważniejsze to, co niewidoczne dla oczu. No, to prawda. Ile w tobie? W Karpielu Bułeczce z Małego Księcia. Ile we mnie z Małego Księcia? Nie no, myślę, że mogę się absolutnie utożsamić z Małym Księciem i tu nie będę miał z tym żadnego problemu. Ale tak jak mówię, no mi to tak ciężko jest. No ale idzie ci, idzie spokojnie. Ja wiem, bo to tak łatwo się pyta, gorzej odpowiada. Raz byłam w takiej sytuacji, nie zazdroszczę ci, ale idzie. No dobrze, ale jeżeli o Małym Księciu mowa, to szalik masz? Jak jeżdżę na nartach, to zawsze. A tak to nie. A co lubisz w tej jeździe na nartach? Wszystko, poczucie wolności. Jest to coś, co absolutnie odcina mnie od wszystkiego i nie mogę zapomnieć o wszystkich problemach, o całym świecie. To jest coś, co absolutnie mi daje dużą siłę i duży odpoczynek psychiczny. To trochę jak medytacja. No, można tak powiedzieć. Jest takie słowo. Bardzo ważne słowo, zwłaszcza na scenie, ale myślę, że w każdej przestrzeni życia. To słowo brzmi tak. Charyzma. Tak, to jest bardzo ważne. Masz ją? No i znów trudne pytanie, bo nie do mnie. Myślę, że tak. Myślę, że gdybym nie miał charyzmy, to by mi się nie udało osiągnąć tego, co mi się udało w życiu. A co ci się udało osiągnąć? No miałem tam jakiś sukces muzyczny. No, widzę, jak wychodzę na scenę, że to, co robię, w jakiś sposób oddziałowuje na ludzi, więc muszę mieć tą charyzmę, tak? No bo jakbym jej nie miał, to pewnie by tak nie było. Więc ona jest we wszystkim. W architekturze też? Też. Myślę, że to ktoś trafnie kiedyś właśnie powiedział, że architektura to muzyka zastygła w krajobrazie. Ja absolutnie się pod tym podpisuję, bo rzeczywiście tak jest. Ale zobacz, muzyka to matematyka, architektura to matematyka. Tak, to prawda. Siedzący tutaj jakiś czas temu Wojciech Przoniak doszedł do wniosku, że rozmowa to także matematyka. Ale to jest ciekawe, bo ja nigdy nie byłem dobry z matematyki. Ja lubię architekturę i lubię muzykę. Nie wiem, w tych dziedzinach sztuki ona mi tak nie jakoś doskwiera, jak wtedy, kiedy musiałem siąść w klasie i przejść przez tą lekcję matematyki. Bo wiesz co, bo te dziedziny może łączyć też improwizacja. Jesteś w tym dobry? Myślę, że coraz lepszy. Ale czy dobry? Dobry dopiero będę. A skąd ta skromność w tobie? My potrzebujemy bodźca do tworzenia, do rozwijania się, a jak stwierdzisz, że już umiesz wszystko, to jest pułapka. I myślę, że prawdziwy artysta nigdy nie powie, że więcej się nie da. Zawsze, nawet jak już nie będzie mógł, to będzie za czymś tęsknił jednak, żeby jeszcze pójść dalej. Ty jesteś prawdziwym artystą? Tak, mam artystyczną duszę na pewno, to na 100%. No ja kocham to. To są rzeczy, które dają mi spełnienie, dzięki którym żyję, dzięki którym jestem. No. Ja też uczę się trochę pokory w tym wszystkim, że czasem trzeba też odpuścić, że pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć i zawsze jest coś do poprawy. Ale ogólnie z tego, co udało mi się zrobić, co udało mi się nagrać, co udało mi się narysować, jestem zadowolony. bo tam jest kawałek mnie w tym wszystkim odciśnięty. To jak czuję, to jakie mam poczucie estetyki, jak widzę świat, no tam jest po prostu odciśnięty kawałek mojej duszy. To prawda, że nigdy nie poszedłeś na skróty? Tak, nie poszedłem nigdy na skróty. No chyba, że chyba, że przez pole gdzieś, żeby osiągnąć jakiś... Przez miedzę. Nie, przez miedzę, ale tak to nie. Zawsze uważam, że chcę to tak zrobić, żebym był pewien, że zrobiłem wszystko, co się dało i zrobiłem wszystko najlepiej, jak mogłem zrobić. Czyli tak? Na maksa. Tak. Do krwi po prostu. No niestety, ja już coś robię, to po prostu robię to do spodu, tak? A który to jest ten moment, kiedy już jest do krwi? Już wiesz, jak przekroczysz tę granicę, to będzie źle, to będzie krwotok. Ja jak siadałem, to mnie tak rysowanie wciągało, że ja zapominam o całym świecie. Po prostu wyłączałem się kompletnie. Pamiętam, że raz usiadłem, to była godzina chyba 8 rano i rysowałem, nagle patrzę, że jest ciemno. I tak sobie myślę, kurczę, no coś to... Ale myślę, że może to był jakoś październik, listopad. Myślę, że będzie gdzieś 5 po południu pewnie, bo to patrzę na zegar, jest 1 w nocy. I ja zjadłem tylko śniadanie przed 8 i od tej 8 do godziny 1 w nocy nie zjadłem nic, ani nie wstałem z tego krzesła praktycznie. Pamiętam, że podniosłem się, jak zobaczyłem, która jest godzina, spojrzałem do lustra i patrzę, że nie mam białek w ogóle, tylko miałem białka czerwone całe od komputera i wtedy powiedziałem, okej, to chyba trzeba odpuścić. Włożyłem się do łóżka i myślałem, że zasnę, no bo po takim czasie to pracy, to że mnie odetnie, a ja cały czas leżałem i jeszcze myślałem, a może by to tak zrobić, a to tak zmienić, a jeszcze tu by było lepiej. I jeszcze ze 3 razy wstałem, podszedłem do komputera, włączyłem, sprawdziłem, położyłem się i dopiero za 3 razem, jak to zrobię, to zasnąłem. A czy to nie jest taki swoisty test na to, po co ty w ogóle na tej ziemi tu jesteś? No być może tak, być może to jest test. No. Sebastian, co byś dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Co bym mu powiedział? To widzisz, to jest już takie psychologiczne dosyć, a na pewno bym go przytulił, bo myślę, że ja często taki mam do siebie stosunek surowy, że dużo od siebie wymagam, że zawsze chciałbym, żeby było lepiej, że czasem też nie daję sobie takiego luzu, więc na pewno przytuliłbym go, powiedziałbym, że jest super, że jestem z niego dumny, no i żeby troszkę wyluzował czasem. I żeby dalej szedł tą drogą, a na pewno dojdzie do punktu, w którym poczuje się spełniony i zadowolony z tego, co udało mu się w życiu osiągnąć i jak udało mu się przez to życie przejść. A za co byś mu, temu małemu w tobie, podziękował? No widzisz, znów mi dasz psychologiczne zadania. Życiowe, ludzkie. No życiowe. Za to, że jest cały czas we mnie. Za to bym mu podziękował, bo kimże byśmy byli bez tego dziecka, które nosimy w sobie? Bylibyśmy pozbawionymi często uczuć sztywniakami, pozbawionymi wrażliwości, empatii. A to wszystko tak naprawdę daje nam to dziecko, które w sobie nosimy i obyśmy tego dziecka nigdy nie zatracili, żeby ono w nas zawsze było. Tego w sobie i wszystkim życzę, bo to bardzo ważne. Wskakujesz jeszcze niekiedy w kałużę? Oczywiście, że wskakuję w kałużę. Czasem nawet z moimi dziećmi to robię, jak idziemy gdzieś na spacer, ale pierwsze uczucie, jak oni to robią, to jestem zły, że to robią, a potem sobie myślę, ale w sumie to czemu nie? Przecież to jest fajne. I co ci to robi? Daje mi to poczucie wolności, frajdy i szczęścia. Mama dała ci zielonookie sny? No, na pewno mi dała. No ona to wszystko uniosła jakoś na swoich barkach. Wiem, że było jej ciężko, że absolutnie to doceniam i dziękuję jej za to. A czego w swoim życiu, o tym też Edyta Gebert śpiewa, najbardziej żałujesz? No właśnie, staram się nie żałować niczego. Ta piosenka jest strasznie mądra, bo ona po prostu bardzo podpowiada, jak żyć i jak żyć, żeby być szczęśliwym i jak przejść przez to życie, żeby ono miało sens. Ta świadomość tego, że wszystko jest po coś, że wszystko, co nas spotyka, ma nas doprowadzić do czegoś, ma nas rozwinąć. My na razie tego nie widzimy, bo my zawsze patrzymy z małej perspektywy na swoje życie. Tak już człowiek jest skonstruowany. Ale dobrze jest mieć w sobie wiarę, że za jakiś czas nawet te nieszczęścia, które nas spotykają, okażą się błogosławieństwem tak naprawdę, że stwierdzimy, że wow, jakby nie to, co wtedy się wydarzyło, to bym nie doszedł i nie osiągnął tego, co mam teraz. Ja już kilka razy w życiu tego doświadczyłem i wiem, że to jest bardzo ważne, żeby podchodzić do tego, co nam daje los, z wielką pokorą, z wielką nadzieją, żeby się nie poddawać i starać się dostrzegać pozytywy w tym wszystkim. Nawet jeżeli się wszystko wkoło w tym momencie wali, to nie znaczy się, że za rok, za dwa, za miesiąc, za tydzień nie wydarzy się coś takiego, co w ogóle otworzy nam szeroko oczy i co uszczęśliwi, to wszystko okaże się błahostką albo też ważną lekcją, która naprawdę rozwina nas jako ludzi. Po to przyszliśmy w ogóle na ten świat, żeby przerabiać pewne rzeczy, żeby się uczyć, żeby być coraz bardziej wartościowym i szlachetnym. O to, żeby nie przespać tego życia, żeby po prostu umieć najgorszych sytuacji, które z nas spotykają, wyciągnąć coś dobrego. Wiesz, co teraz przez ciebie przemówiło? No nie wiem. Ta twoja stara dusza? No tak, no to jest to, bo ona we mnie jest i ja to czułem od dziecka. Dzięki tej starej duszy wydaje mi się, że łatwiej mi iść przez życie i że więcej mogę zrozumieć, że łatwiej mi się pogodzić z pewnymi rzeczami, łatwiej mi jest to przyjąć, co mnie spotyka. No. I bardzo Panu Bogu dziękuję za to, że mnie w taką właśnie duszę, a nie inną wyposażył. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, podczas którego przeszliśmy na ty, nie. zupełnie niemal nieświadomie. Ja lubię tak rozmawiać, lubię, tak, ale to też zależy taki od tego, kto pyta, bo to też, okej, no czasem ludzie pytają po to, żeby w jakiś sposób głupi to wykorzystać. A ty to wiesz? No wiem, bo ja to czuję. Wtedy się migam o odpowiedzi, kiedy czuję, że to będzie wykorzystane w zły sposób, a tutaj wiem, że nie będzie. Ja ci obiecuję, że nie będzie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sebastian Karpiel-Bołecka. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Niech się darzy. To po góralsku może pożegnajmy się. No to powiedziałem. Bóg to zapłać wielki. Niech się darzy. Że nie dałaś mi, mamo, zielonookich snów. Nie żałuję, że nie znałam klejnotów ni koronkowych słów. Nie żałuję, że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady. I nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Wiesz, co ty szarej tych umęczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję, przeciwnie. Bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, bo to bym żyła tak, jak żyłam. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie żałuję, że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie żałuję, że nie załatwiasz mi posady sekretarki i że nie noszę twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Autopromocja. 26 lutego 2017 roku sceną studia imienia Agnieszki Osieckiej zawładnęło ciężkie granie. Wystąpiła Lux Torpeda w nienagannej formie i z mocnym, jak zawsze, przekazem. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja.